Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ayet-i Kürsi'nin anlamı. Ayet-i Kürsi. Bu Ayet-i Kerime'de Kürsi kelimesi geçtiği için buna bu anlam isim veriliyor. Ayet-i Kürsi Kur'an'da bulunan en büyük Ayet-i Kerime bu olmuş oluyor. Bunu okumanın tabi hazretleri çok okumanın. Bir kimse sabahtan bunu okursa akşama kadar Allah'ın koruması olacağını. Yine bir kimse yatarken okursa bunu sabah kadar yine koruman olmuş oluyor. Şimdi işte bakalım işte anlamına. Tabi kısa özet yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ayet-i kerime Allah hepsine başlıyor, Celle Celaluhu başlıyor. Allahü diye başlıyor. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Allah Celle Celaluhu ismi Celal deniyor buna. Her ismi anlamını içine toplamış oluyor bu. Bu isim baştaki elif alınsa, hemze alınsa lillahi kalıyor. Yine anlam bozulmuyor. Baştaki hemze bir de lem alınsa lehü kalıyor. Yine onun işindir anlamına geliyor, anlam bozulmuyor. Baştaki hemze ikilem alınsın, hu kalıyor, zamir oluyor, yine anlam bozulmuyor buna. Bu isim, ismi has deniyor buna. Allah'ın Celle Celaluhu özel ismi. Ne kadar kişiler putlara isim vermişler de bu isim vermemişler putlara. Kimse vermişler buna. Yani ilah, tanrı, şunlar, good, bok mesela isim vermişler çeşitli çeşitli isimler. Fakat hiçbir müşrik tapındığı şeyine Allah isim verememiş. Yani böyle. Bu isim Allah için özel bir isim Mevlamız'ın böyle, has ismi. La ilahe illahu ondan başka İlah yoktur. Uluhiyet. Güç, kuvvet, azamet sahibi yoktur böyle. Mevla birdir. Onun eşi, ortağı, dengi yoktur Mevlamız'a. Arapçada önce nefi geliyor, ispat geliyor. La ilahe illa hu. Hu zamirdir. O anlamına geliyor. Gayb zamiridir. Ancak Allah'a birdir, başka ilah yoktur. El hayyü. Allah Celle haydır. Hay, yani hayat sahibidir, diridir, haydır. Hayat bir sırdır. Hayat. Yani bugün hala bilim bunu sırrını çözemiyor hayatı. Hücreyi inceliyor, şunu bu inceliyor, bunu inceliyor. Ama hayatı ne oldu bilemiyor bunu, bulamıyor bunu tanrısı abi. Hayatta farklı hayatı var ama. Mesela biz hayatımız balık, onun da hayatı var. Ama hayat farklı ama balığın hayatı var. Biz suya girsek boğuluruz içinde. Balık sana çıkınca boğuluyor da böyle. Tam tersi var. Ana karnında yavru, ana karnında. Hepimiz o şeyden geçtik gerçi yani. Ana karnında yavru. Ki cenin deniyor buna. Tıpta fetüs deniyor buna. Ana karnında yavru. Onun da hayatı var. O da canlı. Ama farklı bir hayat. Nasıl farklı hayat? Ana karnında yavru canlı. Rızık alıyor. Ama ağzını almıyor rızkını. Rızkı ağzını almıyor. Nasıl alıyor? Gebe kordon öyle annesine bağlanıyor. Eş denen bir plasenta denen bir doku. Annenin dolaşım sistemi ona bağlıyor. Bebek ona bağlanıyor. Annenin kanı ağzına gitmiyor. Mideye de gitmiyor. Ana karnındaki cinin yavru rızık alıyor. Rızık alıyor. Ağız yolu almıyor. Bu da midesine gitmiyor. Bağırsak çalışmıyor. Yoksa oldu ne olur? Tuvalet yapması gerekir orada. Oksijen alıyor kandan. Ama akciğer solunum yapmıyor oradan böyle. Demek ki hayat farklı hayatlar bu şekilde. Farklı hayatlar böylece. Bizim hayatımız ne yapıyor hayatımız? Önce bazı organlara bağlı hayatımız, bağlı organlarımıza. Mesela bir kişi hastalanıyor. İşte tahlil yapılıyor, çubuk çekiliyor. Yani işte böbreğe gitmiş diyorlar. Eyvah bitti, hayatım bitti. Bak, insanların varak işte bu. Böbreğe gitti mi, eyvah hayatım bitti. Kalbim büyümüş efendim, artık kalbin kapakları çalışmıyor, çubuk çalışmıyor. Kalp gitti, hayat gitti böylece. Yani insan denen varlığın hayatı, kişi dünyanın süper gücünün başkanı da olsa ama bir organa gitti mi, hayat gidiyor muhtemelen bu şey böyle. Bir de melekler var. Onun hayatı da bizim gibi organlara bağlı değil melekler. Onun hayatı rızkı da bağlı değil meleklerine böyle şey. İşte bir de Mevlin hayatı, Allah'ın hayatı Celle Celaluhu, hayatı zatından kendine melamızın böyle. Böyle hayatı böylece. Ne kadar da canlı varsa her canlı Mevlamızın hay esmasına bağlıdır böylece. Hay esma isimleri buna bağlı. Her canlı buna böylece. Yumurta mesela tavuğun altına yumurta konuyor. Ya da makineye konuyor günümüzde yumurta konuyor. Ama onu Allah hay ismini tecelli ederse hayat bulunmaktadır. El kayyumu, kayyumiyet. Hem kendi zatıyla kayyum bir şeye bağlı değil, hem de bütün alemler Mevlamızın kayyum ismiyle ayakta duruyor. Yani her varlık Mevlamızın bu şeye bağlı, bağımlı her varlık. Yani bütün alemleri denetleyen, üzerine hükümlü olan, egemen olan Mevlamızın kayyumiyeti böyle. Hay ve kayyum isimleri. Bedir'de savaş başlamadan önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secdeye kapandı Peygamberimiz Bedir'de. Daha savaş başlamadan önce. Düşman üç katı fazlaydı sayı olarak. Silah üstünlüğü vardı. Binekli düşmanlar, zırhlı düşmanlar. Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz secdeye kapandı. Orada şöyle dua etti. Ya hayy ya kayyum. Hep bunun secdede var. Okun başka bir şey. Ya hayy ya kayyum. Ya hayy ya kayyum. Ya hayy ya kayyum. Hep böyle. O kadar ki artık. Hazreti Bekir de başlığına duruyor. Hayvan dayanmadı Hazreti Bekir. Ya Resulallah ne olur. Üzme bu kadar canı diye. Yalvardı kaldırılmadı. Ya hayy ya kayyuma. Peygamber devam etti. Orada secdede böyle şey. Bir şey ulemaya göre de ismi azam deniyor ona böyle. İkisine böyle. İsmi azam böyle şey. Ya hay ya kayyum. Hay hayat. Hayat buna bağlı. Kayyumiyet. Bir insanın yaşamı Allah'ın kayyum sıfatına bağlı. Kayyum bağlı böyle. Kalbi çalıştıran kim? Damarda kanı dolaştıran kim? Hele beyindeki damarlar, kılcaz, yani kıl gibi ince damar. Kıl gibi damar. İçinden kan beyne gidecek. Bir damar tıkandı mı, o merkez öldü. Yani bir insanın yaşamı Allah'a mahsus aittir. Kayyumiyetine bağlı böylece. Bütün varlıkların böyle hayatı, rızkı, her şeyleri Mevlamızın kayyumiyetine bağlı. Mevlamızın böyle. Alakalı yavru rızkı da, uçan kuş da, meleklerin de bütün hepsinin de hayatı, varlığı belamızın bu kayın sıfatına bağlı. La tehuzunet ulanlığım. La tehuzun sine. Belamıza sine gelmiyor, sine. Sine, uykunun evveliyatı, önceliği. Hafif uyku anlamına geliyor. Uyuklama dediğimiz böyle. Dalma hafif. Vela nevim, nev uykunun ağrı. Uyku gelmem belamıza böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam sordular da, haşa Allah uyurum derken de, Mevlam böyle buyurdu, böyle buyurdu Mevlam. Uyku, insanlara, hayvanlara özel bir şey. Hayvana uyurlar, hayvanlar. İnsanlar uyuyorlar. Dünyada, cennette uyku yok ama cennette uyku yok, cennette materyaller. Melekler uyumazlar meleklerde. Tabi Mevlamıza uyku gelmez. Uyku nedir? Uyku, şuur kaybı aslında o anda. Yani şuur, bilinçsizlik, gaflet anlamına geliyor böylece. Haşa ki Mevlamız Celle Celaluhu bir an, bir saniye haşa böyle bir dalma olsun, alem gitti muhtemelenler. Yani çekim gücü de gider, tek bir canlı kalmaz muhtemelenler. Alemi tam böyle zapturab dini buraya böyle, tam kontrol böyle. Ta egemenlik alemde böylece. Mevlamızın kayyum sıfatı var böyle. Uyanık olmak, devam ediyor olmak, kontrol etmeye alemler. Bu ancak Allah özel bir öz sıfat ama Allah'ımız özel. Çünkü biz insanlar bir şeyle meşgul iken öbür şeye bakamayız böyle şeye. Yine konuşurken öbürünü dinleyemeyiz derler bakınız. Yani insan denen varlık öyle insanlar var ki kişi kendini var zannediyor. Kişi kendisi benim diyor ben. Yaparım diyor böyle şeye. Bakın şu aciz-i mutlak. Aciz-i mutlak böyle şey böyle. Bir insan bir yöne bakar, başka yöne göremez ama. Aklına bir şey takar, başka düşünemez. İnsan bir iş yapar, öbür iş yapamaz ama böyle şey. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu, Rabbimiz böyle şey var. Bütün alemler, dünyadaki şu anda bütün insanlar böyle. Bütün insanların üretimi, kontrolü, yaşamı, hayatı elinde böyle böyle. O balıklar ve ruhlar da, ruhlar, melekler de, alemler o kontrolünde böyle şey. O için belamızı haşa böyle dalgındık. Yani şu, uyku yok bu şekilde. Uyku olmasa insan yaşayamaz, uyku olmaz zaten. Bela biriyor bizim için. Vecdan-ı Sübahta. Vecdan-ı Mekrim Sübahta. Uykunuzu size rahatlama kıldı Mevla. Sübahta. Uykunu kıldı böylece. En güzel rahat dinlenme uyku. Herkesin başına gelebilir. İnsan bazen yatar, uyumak ister ama kafası bir şey takılır, bir sinir sistemi bozulur, uyuyamaz kişi böyle. Yatağına sağa döner, sola döner, canı sıkır, gözünü kapar, sıkar gözünü, uyuyamaz böyle böyle bakın. Uyumak bir elimizde değil bazen böyle böyle. İnsan bazen ayakta uyur. O da elimizde değil böyle şey. Çünkü iki merkez var beynimizde. Biri uyanıklığı temin ediyor, biri uykuyu. İkisi buna bastırıyor böyle. Hangi üstüne gelirse kişi ona mağlup olur böyle. Lehu مَا فِي السَّمَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ لَهُ O'nundur Allah'ın Celle Celaluhu. O'nundur Mevlamız'ın da. O yaratmıştır. O'nun emrinde, O'nun denetiminde. مَا فِي السَّمَاتِ مَا harfiyle bir de men vardır. Men akıl sahibi için kullanılır. Mesela men cahil kim geldi, men kale kim dedi bu şekilde. Ma ise hem akıllı hem akılsız. Canlı canlısı hep içine alıyor böyle şey. Burada ma geliyor. Lehü Allah'ındır Celle Celaluhu, O'nundur. O'nun emrinde, O'nun tasarrufunda, O'nun egemi altındadır böyle. Ma fis semavati. Gökte ne varsa göklerde. Ne varsa göklerde. Yedi kat gökte. Tabi galaksiler var böyle. Melekler var, felekler var. Neler ama bilemiyoruz öyle. Havadaki atmosferde gazlar var. Ne varsa göklerde hepsi Allah'ın emrinde, onun denetiminde, onun tasarrufunda. Mevlamızın. Ve mafilerde yerden ne varsa, yerde ne varsa, yani bir tek zerre başı boş değil burada bakın böyle. Ayet-i Kürsi anlamı bakın çok be bak. Lehu ma fis semavati ma fil ardı mana. Lehu. Lam lam tahsis. Lam tahsis buradaki. Lehu. Onundur. Ona aittir. Onun tasarrufun gözetimindedir. Ma fis semavati göklerde ne varsa ki gazlar mesela oksijenler, karbondioksitler, azot gazları nere varsa bak böyle. Onlar da başıboş değil böyle. Onlar da bir orana bağlılar onlar böylece. Her şey onun ev tasarrufunda. Bir ayet-i kerime Yunus Suresi'nde şey mi çektim muhteremler? Bela biliyor. An Rabbike mis gazeretin. Ve mâ ya'zübü an Rabbike. Ve mâ ya'zübü an Rabbike. Rabbinden, burada Rabbike, kes senin anlamına geliyor. Senin Rabbinden. Tabi hitap orada, önce Resul Aleyhisselam Peygamber'e bela buyuruyor. Ya Habibim Muhammed'im, senin Rabbinden mimiskali zerre. Zerre mimiskali bir şey, Allah'ın ilminin dışında değildir. Allah'tan gizli değildir. Zerre mimiskali bir şey. Burada min var. Min tebziye anlamı geliyor. Zerre Arapça, kelime Arapça, en küçük maddeye Araplar zerre derler. En küçük maddeye. Tabi eski çağlarda en küçük deyince kimi karınca demiş, kimi toz demiş mesela böyle o gün için. Bugün tabi en küçük madde atomlar. Yani her şeyin böyle temel yapıları madde aleminde bu atomlar böyle şey var. Mimsi zerretin fil ardı ve la fis semai. Fil ardı yerde ve gökte böyle. Yerde toprakta. Ne kadar demek ki zerre varsa zerre, atom varsa böyle şey. Allah'ın tam gözetiminde denetim tasarruf egemenliği altında bak. Yani bir tek atom, bir zerre başıma uyuyor mu tamam böyle. Başıma uyuyor böyle. Vela asgara min zalike onun daha küçükleri de o da Allah'ın denetiminde. Onun bilgisinde. Atomun da küçükleri. Atomun küçüğü var mı? Var ki Mevlam böyle buyuruyor muhtemelen böyle böyle. Yani bundan 14 asır önce ayet-i kerimeye geliyor. İnsanlar bunlar bilmezken hemen böyle bir bakınız. Yerde ve gökte ne kadar zerre altınlar varsa, elementler varsa, atomlar varsa bunların hepsi Allah'ın tam bilgisinde, denetim tasarrufunda. Yani bir atom kendinden çatlayamaz şekilde baktı başta değiştiremez böylece. Böyle eskara min zaliki daha küçüğü de. Nedir bu da? Atomun tabii çekirdeği muhtemelen. Atomun çekirdeği. Yani gerçekten düşünmemiz tabii gerekiyor. Düşünce de ilahi kudret, uluhiyet, azamet benden çıkıyor. Yani yerle gökler atomda oluşuyor, atomda oluşuyor, atomlardan böylece. O atomu yaratan, atomun da çekirdeği var. Çekirdeği var böyle. Ne var çekirdeğinde? Nötron var, proton var, elektron var. Nötron var, proton var, elektron var. Çekirdeğinden böylece bunlar. Bunlar sayılabilir bunların böylece. Atom numarası yok bunlara böyle. Yine burada mimiskali geliyor. Ağırlığınca geçiyor. zerre ağırlığı. Demek atomun da ağırlığı var. Var abi. Atomun da ağırlığı var. Ve la ekbere illa bir kitab mübin. Ve bunların büyükleri de. Ne de bunlar? Tabi cisimler böyle. Cisimler, dağlar, taşlar, insanlar, cisimler ve gökteki yıldızlar, güneşler, şunlar bunlar. İlla fi kitabim mübin. Bunların her biri de kitab-ı mübin yazılmış. Kitab-ı mübin yazılmış böyle. Ne de kitab-ı mübin? Levh-i mahfuz. Yazılıyor böylece. Yani ne kadar yeryüzünde atomlar var. Yani bir atom kendinden başıma dönüşemiyor. Günümüzde depremden mesela bahsediliyor. Tabii hemen bir sebep aranıyor. Yani ondan biliniyor. Allah Teala Adem babamız yattığı zamanlar emir verdi önce Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail dünyaya git, oradan toprak al, ondan bir insan yaratacağım Mevla buyurdu. Cebrail Aleyhisselam dünyaya geldi, toprak alacak. Yer sordu. Konuşur mu toprak? Gerçekten konuşuyor muhtemelen efendim. Yani o atomun çekirdeğinde ne mücevherler var onda efendim. Yer sordu, ya Cebrail, ne olacak bu toprak? Allah bunu insan yaratacak, insan yaratacak. Peki ne olacak sonra? Eğer itaat ederse yeri cennet olacak, ebediyen. İsyan ederse cehennem yanacak. Toprak korktu, titredi böyle. Deprem oluyor dünyada böyle. Cebrail, bana dokunma bana olur böyle. Yakma beni cehennemde. Onlar isyan ederler Mevlamıza. Cebrail Aleyhisselam alacak oldu. Allah'a sığınıyorum. Geleceği arıyor, bana dokunma dedi böyle. Cebrail Aleyhisselam durakladı şimdi. Dünya Allah'a sığındı. Allah'a sığınan bir şeye dokunamadı. Makamına gitti. Secdeye kapandı. Allah'ım Geleceği arıyor, her şey sana malum Allah'ım. Toprak sana sığındı. Sana bir şeyle ben nasıl el tutayım ona? Mikail geldi. İsabeti alamadılar. Sıra Azrail'e geldi. Böyle Mevlam Azrail'e git sen al bakalım. Dünyaya geldi. Tabi Azrail Aleyhisselam çok heybetli. Onlara benzemiyor. Heybetli gayet. Toprak alacak. Toprak titredi. Azrail ne olur bana dokunma. Allah'a sığınıyorum. Beni Allah gönderdi ama dedi. Beni Allah gönderdi. Size Allah isyan etme dedi bana. Tabi teslim oldu tabi. Şimdi Azrail Aleyhisselam aldı tabi toprağı, Mekke Taif arasına götürdü. Oraya bıraktı onu. Buradaki Mevlam, ya Azrail, bu toprağı sen aldın, bunların canını sen alacaksın buyurdu. Canını da alacaksın, alacaksın. Azrail şimdi titredi şimdi. Ya Rabbi, bunun içinde peygamber gelecek, evliye gelecek, sıddı gelecek, salih gelecek, aşçılara gelecek. Onların canını ben alırsam, onlar bunu benden bilirler. Hele bunların yakına çoğu çocukları bana beddua derler ya Rabbi, lanet ederler bana bunlar. Ne olacak benim halim ya Rabbi? Buyurdu Mevlam, üzülmesin Azrail'e. Araya bir sebep koyacağım. Araya bir sebep koyacağım. Onlar ölümü sebepten bilecekler. Biri ölmüş, hasta mıydı? Kaza mı oldu? Ne oldu? Hemen sorumluyum ben de. Hemen sorumlu bu şekilde. Şimdi deprem konusundan tabi buraya girdim. Günümüzde hemen efendim işte bilim, ne diyor bilim adamları? Ne diyor bilim adamları? Ne diyecekler? Kim yarattı dünyayı? Kim yarattı muhtemelenler? Dünya yer kabuğu işlemiyor. Yer kabuğunda altı erimiş madenler. Devamlı genişliyorlar böyle. İtiyorlar yer kabuğunu hatta böylece. Eğer dağlar olmasın yer kabuğu çatlar gider. Dağlar baskı yapıyor. Yer kabuğu nasıl yaratılmış? Nasıl ki dağlarda, mağaralarda, boşluk var mağaralarda aynı şekilde muhtemelen. Nasıl dağlarda, boşluk var dağlarda böyle, mağaralar var dağlarda. Aynı şey yer kabuğu bu, yer kabuğu böyle. İşte boşluk var, şunda var, bunda var, fay hatları var işte muhtemelen. Onu Allah öyle yaratmış ama. Yaratmış ama fayatı başı boş mu? İşsiz zaman bu devrilir mi? Yıkılır mı? Çatlar mı? Harekete geçer mi? Hayır, hayır muhtemelen. Bakınız. Bir tek zerre atom başı boş değil. Bir atom. Diyor ki fay attı böyle şey. Bir atom başı boş değil. Ve başı boş böyle şey. Mevla dilediği an, Mevla takdir ettiği zamanlar, Mevla izin verdiği zaman ona göre olacak böyle şey. Yani deprem olurken de, kıyamet koparken de yine kontrol Allah emrinde. Başı boş değil böyle şey. Ev yıkılacak, kişi ölmeyecek ama. Ona göre yıkılır ben. Çadır gibi olur böyle. Men zellezi yeşfe'u indi illa bizni. Şimdi Mevla burada soruyor. Men da. Kimdir o kimse? Yeşfe'u indehü. Allah katında yani yarın mahşer günde kim şefaat edebilir? Kim kimi kurtarabilir? Şefaat kurtarma. Günahkar anlamına geliyor böyle. İlla bir izni var burada ama elhamdülillah. Allah'ın izniyle ama olacak böyle böyle. Bir peygamber isteni kurtaramaz. Hazreti Bilal Hazretleri bu ayet-i kerimeyle sevindi muhteremler. Bir abi şey böylece. Sevindi. Bahrem yaptı böyle, coştu. Sordular, ya Bilal, niye sen bu kadar seviniyorsun? Eğer şefaat Peygamber elinde olsaydı, biz de sıra gelmezdik mahşerde. Amcaoğulları var, dayıoğulları var, akrabaları var, şunlara, bunlara var. Onlar ya Muhammed diye onu yalvarırken, bilin gibi bir Habeşi köle sıra gelmezdi. Ama Allah şükür ki, Allah izne bağlı böylece. Yani bir evliya muhtemelen, bir evliya, müşrik kamil böyle, kendi kızını kurtaramaz şefaatle Allah izin vermezse, eşini kurtaramaz Allah izin vermezse böyle şey. Demek ancak illa bir izni var. Yani şefaat var. Hakkı şefaat vardır. Ama Allah'ın iznine bağlı Celle Celaluhu böyle şey. Ya'lem ma'lidim ve ma'lifim. Ya'lem Allah-u Teala biliyor. Mabeyn eydihim ve mâ halfühüm. İnsan önünde ne var? Arkada ne kaldı? Bunu böyle biliyor. Önümüzde neler var önümüzde? Neler var? Mesela kişi şu anda gençtir, zindedir, sağlığı yerindedir. Varlığı da vardır kişinin. Ama ileride ne olacak, ne gelecek başına? Bunu biliyor mu kişi? Bileyim muhtemelen haber. Kişi bunu bilemiyor. Yaşlanacak, Allah hastalanacak, felç olacak, yatağa bağlanacak, altını pisleyecek, bakılmayacak, itirecek, kalkılacak. Bu dünya da bundan muhtemelen haber. Yani bir kimse ne kadar sebep sahibi bile olsa, ne olsa olsun, yani Mevlam dilerse kul aşağılanır, kul rezil olur mu derler. Yani konuşamazlar. Her şey konuşamazlar. Efendim işte zenginler de varlığı var da tuttular bakışı kendisine. Bakışı iyi bakmıyor. Ama şikayet edemez ki hakkını arayamaz. Konuşamaz bile böyle şey. Demek ki önümüzde neler var? Kader ne yazıldı? Mesela kişinin emekli maaşı var. Ona güveniyor. Ya başta gelir ona güveniyor. Ama Allah korusun bir savaş olur muhtemelen. Bir savaş olur böyle, bir göç olur böylece. Hepsi gider bunlara. Yani bizce önümüz karanlık. Bunu göremiyor muhtemelen. Hatta bazı evliya ve melek gösterir bazı sırları. Her şeyi bazı sırları melek gösterir bazı evliyalara. Bir gün bir evliyanın biri yerden giderken yanında birkaç kişi daha varmış arkadaşlarından. Tabii evliyanın kalbi keşfi açık. Ben onu göstermiş. Köyde düğün varmış köyde. Bu evliya ulaşacak için bakıyor. Üç tane genç kız şöyle giyinmişler. Gayet neşeli neşeli böyle gülüyorlar, konuşuyorlar. Çok neşeli neşeli oradan geçiyorlar. Bu evli olanlara bakıyor, ağlama başlıyor. Soruyorlar, niye ağlıyorsun? Ah, Rabbim bunlara bana geleceğini gösterdi şu anda. Şu mavili var ya, onun durumu çok kötü ileride böyle. Yaşlanacak, iki büktüm olacak, ayak tutmayacak, gözü görmeyecek, itip kalkılacak. Öbürünün de mezarını gördüm, hayatın mezarını gördüm böyle şey. Yılanlar onu sarmışlar, onu ısırırken gördüm yılanlar bu şekilde. İşte يَعْلَمُوا بَاَيْد۪يهِمْ يَعْلَمُوا Ancak Allah biliyor, önümüzde ne günler var böyle. Yani dünya mı? Hayır, kabir de böyle. Kişi nerede ölecek, nasıl ölecek insan böyle? Ölüm. Ölümün de sebebi var böyle. Şimdi öyle insan var ki, artık yere çıplak ayağına basamaz böyle. Titizdir, çok temizdir böyle. Bir giydin tekrar giyemez. O kadar titizli kişi, Allah korusun, kışın, yağışlı havada, çamurlu havada bir kaza oldu. Tabii kazası muhtemelen böyle. Araba çarpılır, arabadan fırlar böyle şey. Ölür de orada, bedene çamurlara, yağmur altına kalır ona böyle. Ölüm böyle şey. Kişiye ne zaman ölecek, nasıl ölecek? Sonra İnsanın gömüleceği yer, o da belirli muhtemelen. O da belirli verecek böyle. Kişi nereye gömülecek? Kabirde ne olacak insanın, ne olacak kabrinde hali olacak böyle. Azabım var, rahmetim var. Ve en sona gelelim, eğer cennetikse cennetteki köşkü sarayı belirli Allah'a katılmaktır. وَمَا خَلْفِهُمْ Arkadan bıraktıkları da, arkadan ne bıraktı? Yani o aleme ne götürdü, arkadan ne bıraktı? Efendim işte namazı tam kılamadı mesela, kazaya kaldı böyle. Kıldığını oraya götürdü. Kılamadığını oraya götüremedi. Mal da böylece. Malın bir kısmı oraya gönderdi, işte gönderemedi. Bir gün Peygamber evine bir koyun göndermiş, kesip de koyun göndermiş Ayşe annemize. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri akşam eve geldi. Baktı bir koyunun yanında bir budu duruyor, asmış. Tavadan çok buzdolabı, tavadan asmış duruyor bu şekilde. Ne bu Ayşe sordu. Ya Resulallah, bugün bir koyun göndermişlerdi de, ben de işte ona gönderen, buna gönderdim. Bize bu kaldı. Mesela bu gitti, onlar kaldı. Bu gitti, onlar kaldı. Bu gitti, yani bu gelecek, gidecek dünyada böyle. Onlar kaldı ama bu yöntem böyle. Yani gerçekten oraya gönderilen insanın gerçek malı o. Yatırım oraya yapılan, yatırım. Tabi buradan göremiyor bu şekilde. Bir gün İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, biliyorsun bir Eylül Sultan kendisi, bir cami uğramış yolda giderken, iki namazına, namazına çıkmış, oturmuş cami önünde. O köyden yoksul bir kimse geliyor, yani gerçekten yoksulmuş ama, ihtiyaç sahibiymiş. Cemaat, ben durum biliyorsunuz diyor, çoluk çocuğumda aç, ben Allah'ın bir şey yapma böyle, şeyin lillah böyle diyor. Biri çıkar bir para veriyor, anneme dua et, bir paraya babama dua et, işte bana dua et, ben kadar bir şart koşuyorum böylece. Hazreti İbrahim'in cebinde bir akça paramış, gümüş para, tek bir para almış böyle de. Bütün servet o ama, o kadar servet, tek para böyle. Çıkar veriyor, verirken de Allah senden razı olsun, Allah cennetine koysun, hep fakir dua ediyor memurken bu şekilde. İşte gördüm şaşırıyorlar, İbrahim ne yapıyorsun sen be? Bak sana para veriyorsun, olsun da versin. Yok yok, ben onu dövmek gerekiyor be diye. Eğer o şu anda buraya gelmeseydi, bu peygamberimle kaldı. Ölürsen burada kalacak bu şekilde peygamber. Allah razı olsun, buraya geldi. Bu bir posta diyor bak, posta böylece. Aldı paramı diyor, ahirete götürüyor, bedava götürüyor bunlara böyle diyor. Bu posta bunlar böyle böyle. Yani bak, açısı farklı ama bak. Bakın açısı farklı böyle böyle. Oraya gönderme. Vela yuhitim şimdi mi yapmışa? Vela yuhitim şimdi mi yapmışa? Vela yuhituna ihat etme, kavrama, bilme. Bir şeyin min ilmihi, bir şeyin. Burada temin var. Kıllet için diyorum, azlık için böyle. Min ilmihi, min de min tebziye. Al elminden bazısının bir kısmını bir insana bilemezler. İlmi ilahi. İlmi ilahi. Allah ilmi. Gerçekten beyin çatlar muhtemelen, çatlar böyle. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam gitti. Ondan faydalanmaya gitti. Musa Aleyhisselam peygamberken, tabi onun ilmi başka, Hızır Aleyhisselam başka. Yani ikisinin de ilmi başka bunların. Hızır Aleyhisselam ledün ilmi var, ledünlüğü. Bir gemiye bindiler. Bunlar gemideyken bir kuş suya kondu. Sudan çıktı, geminin direğine kondu. Konunca direğine kuşun gagasından bir damla su yere düştü, gagasından. Ben suda çıktı işim böyle şey. Kıfırlarım dedi ki Hızır Aleyhisselam, ya Musa, bak dedi, seni ilimle toplasak dedi böylece, bu kadar böyleydi. Yani Allah'ın emeği şu derya derin, deniz derin böyleydi. Dedi ki bu kadar etmez böyle buyurdu. Musa Aleyhisselam bir kelimullah. Hızır Aleyhisselam ledün ilmi var, yapmaz böyle şey. Allah'ın ilminden bir şey öğrenmek. İlla bir maşa'e. Allah dilediği kadar verir kuluna. Sırrı açılır, vakti gelince. Çağımızda ilim gerçekten, bilim, teknoloji bize göre artık baş döndürücü böyle hızla gidiyor. Yetişecek mi insanın peşine gidemiyor böyle. Bu şekilde böyle şey. Ama Allah katına bunlar yani sıfır böyle milyarlara yapmaktır Allah katına. Efendim işte atomun çatlatmış ya şu olmuş diye atom enerjisi, atom bombası şunlar bunlara böylece. Önce atom yaratan kim? Yaratan kim böyle mesela? Bakmış atomu, atom alemi tabi zamanla bu yavaş tabi gelişiyor bu. Atomda en şeyi uranyum atomu. Şeye fazla böyle içindeki noktanları fazla böylece. Bakın işin çok noktan varmış içerisinde bunu böyle. Yani enerji yüklü fazla. Bunun dışında bir tane noktan daha bir yol var. Şey çatlayıp infilak ediyor muhtemelen böylece. Orada atomuz bundan böylece. Ama o atomu yaratan kim? Ona nötronları veren kim? Ona protonları veren kim? Yaratan kim bunlara vereceğim, vereceğim. Demek ki insanların ilimleri Allah izin verdiği ölçü zamanı gelince olur vereceğim. Mesela savaş olacak İsrail'le Müslüman arasında hadis-i şerif var. Hadis-i şerif, Buhari'de hadis-i şerif, daha başka kitaplarda hadis-i şerif var. Savaş olacak böyle. Hatta bu savaş olmadan kıyamet kopmaz bir Aleyhisselam'da. Kopmaz böyle şey. Peygamber'in şöyle zamanlar, Yahudilerin yurdu yoktu zamanlar, dağıldı zaman dünyada. Kürdistan'ı almış onların böyle şey. Demek ki zaman gelecek, Yahud orada toplanacaklar, Kürdistan toplanacaklar bu türlü. Toplanacaklar böyle, savaş olacak böyle. Hadis-i şerifin şurası bir ilginç çekici bizim için bakın derler. Bir Yahudi taşın arkasına saklansın, aksaklansın, haber verecek, ya Müslüman, burada Yahudi var diyecek muhtemelen. Tabi taş insana konuşmazsın muhtemelen. Demek ki o gün öyle bir teklif olacak ki Müslümanlar da görecek muhtemelen böyle. Teknoloji gelecek böyle. Şimdi mesela teknoloji şu anda Avrupa'da, Amerika'da. Bilim teknoloji üstün bunlar dünyada böylece. Ama o da kalmaz. Mevlam Allah mülkünü diye de verir Mevlam. Ben birini alır birine veririm muhtemelen. Alır verir muhtemelen. Alıverir. Yani zaman gelince bir teknoloji Müslümanların malı olacak. olacak. Geçecek ve Müslüman geçecek bunlar, geçecekmiş bunları. Hele Afrika, Afrika mesela muhteremler, yani ileride istikbal Afrika'da. Enerji güneş olacak, güneş enerjisi. Devamlı yaz kış var mı Afrika'da böyle. Vesi'a kürsiyü semâti vel ardı. Vesi'a kürsiyühü. Vesi'a genişlik kapladı, ihat etti, çevirdi. Kürsiyühü, Allah'ın cennet kürsüsü kapladı. Es semâti vel ardı, gökleri ve yeri kapladı, ihat etti, çevirdi. Kürsü. En büyük varlık arş-ı âlâ, arş-ı azimdir, en büyük varlık. Her şeyi yatan çeviren arş-ı âlâ böyle. Arş-ı âlâ, âlemde beyni. Oradan yönetiliyor insanlar böyle. İnsan da âlemi sakirdir insanlara. Küçük âlem deniyor. İnsan da arş-ı beynidir. Beynidir böyle şey. İki âlü âlem. Âlemi ulvi, yüce âlem. Âlemi süfli, aşağı bir âlem böyle. İnsan iki âlü böyle. İnsanın beli yukarısı âlemi süflidir böyle. Kalpte burada, göğüs burada, yatakta burada, beyin yukarıda böyle. Alemin süfri beden aşağısı, aşağı alemde böylece böyle. Fizik orada böylece. Onun için beden aşağı sol el kullanılır, yukarı sağ el kullanılır böyle. En büyük varlık arş-ı âlâ, arş-ı azam böyle. Her şeyi yadı kaplamıştır böylece. O beyin orada böyle. Oradan yönlendirilir böyle. Oradan gönderilir, o yadı böylece. İnsanı yönetilen beyindir. Beyin insanı böyle. Nasıl? Sinir sistemiyle muhtemelen. Sinir sistemiyle hemen merkezden idare edilir. O organ idare edilir böyle şey. Arştaki emir de melekler vasıtasıyla. Yani sinir yerine melekler vasıtasıyla böyle. Görevli melekler vardır. Yönetilir böyle şey. Allah emir bir anda arştaki emir vakti geldi mi melekler vasıtasıyla hani sinir sistemi gibi böyle. Hem yönlendirilir. Bir de bunun dışında kürsü var. Kürsü bir varlık var böylece. Kürsü, bunun bir anlamı mecazi, bir de gerçek anlamı var. Hakiki deniyor böyle. Anlam mecaz anlamına göre Allah'ın gücü, azameti, kudret anlamına geliyor böyle. Hakiki anlamına göre bir madde olmuş oluyor, kürsü. Bu kürsü bütün gökleri kuşatıyor, etrafı şey, yeri gibi kuşatıyor böylece kürsü. Bülent Aleyhisselam Hazretleri sorulduğu zamanlar kürsü büyüktü yanında yedi kat gökler çöldeki bir yüzük kalır kalır halka kadar kalır böyle. Bir çölde bir yüzük düşmüş. Bunu bulunmaz koyulmaz çölde, koyulmaz bir sahrada. Yani o kadar büyük kürsü. Büyük kürsü. Yedi kat gökler. Kolay hemen. Semavat. Semavat. Yedi kat gökler. Çok kolay değil efendim. Ama ne kadar büyük bunlar? Bir güneşin diyor düşünün. Güneşi büyüktü. Güneş muhtemelen. Büyüktü güneşin böyle. Güneşin enerji. Enerji böyle. Her saniye 4 milyon ton enerji sıçrıyor, saçıyor. Her saniye 4 milyon ton enerji böyle. Tabii ki dünyaya geliyor enerji. Geliyor böyle şey. Ama ölçüyle. Biraz daha fazla olsun hayat durur dünyada. Bilim teklif durur dünyada. Bunun yıldızlar, galaksiler böyle. Işığı bize gelmeyen yıldızlar var böyle. O kadar büyük alem, büyük, büyük, büyük, büyük muhtemelen böyle şey. Her bir hareket halinde, hepsi hareket halinde böyle şey. Dünya dönüyor, kendi güneş etrafında. Güneş, galaksinin merkezi etrafında dönüyor. Galaksiler başkaya dönüyorlar, merkez dönüyorlar. O kadar muazzam büyük varlıklar. Varlıklar, hızlı dönüyorlar bunlar böyle. Bir merkezde, böyle bilmiyor ama. Dönüş halinde. Nasıl ki dünyanın bir daha dönüşte gece gündüz oluyorsa, gerçekte kıyamet öyle kopacak muhtemelen böyle. Yani bunların bir devranı var, bunların bir yörüngesi var, bütün galaksilerin böyle, merkezde. Bu bir devran olacak böyle. O devran tamamlandı, kıyamet kopacak zaten bir şey. Ama hesabı bilmiyor, hesabı bilmiyor böyle şey. Şimdi bu kadar büyük alem, artık tabi kilometreye girmiyor de ışık yılına giriyor, ışık yılına giriyor böyle. yüz bin, bir milyon, bir milyar artık ışık yılına gelir böyle. O kadar büyük, muazzam, büyük, büyük alem böyle. Büyük alem böylece. Kürsü her içine yat ediyor böyle. Yat ediyor. Vela yevdü hıfzuhuma. Bundan yönetmek kolay mı peki? Bu kadar alem yönetmek hiç olamaz demiştim. Kolay mı böyle? Şimdi öyle insan var mesela. İki yerde iş yeri var. Ayrı bir şehirde ama. Biri filan yerde, filan başka bir şehirde. Kişi zamanında bunalıyor artık böyle. Yani günümüzde bilgisayar var, internet ortamı var, telefonlar var, şunlar bunlar var, bu şekilde var böylece. Ama 3-5 yılda işi fazla oldu mu artık beyin bunalıyor kişinin böyle. Çatlıyor beyin artık bu şekilde. Şunu kapatayım, bunu kapatayım diyor ben. Bakın muhtemelen Mevla bunlar yönetiyor bunları efendim. Her yıldızın hareket dönüşü, oradaki teknoloji, bilim, enerjinin meydana gelmesi, hidrojen atomu, helyuma dönüşüyor. Orada enerji oluyor. Dört hidrojen birleşiyor, helyuma dönüşüyor. Fazlası enerji çıkıyor onlardan böylece. Bütün bunları yöneten, yönlendiren Mevlam böylece. Güç mü? Vela yevdü hıfzıma. Allah bu güç gelin onların koruması. Hıfzı hüma. Hüma iki. Teşhis anlamına geliyor. Gökten yerine koruma Allah'a güç gelmiyor. Yönlendirmesi de böyle şey. Yani bu kadar insanlar, uçan kuşlar, bu kadar balıklar mı? Yaradırken o kadar mahlukatlar, karıncalar böyle. Karıncalar, mikroplar, virüsler. Onun canlı varlık. Her mikrobun da ağzı var, midesi var, sinir sistemi var, üreme organı var. Bak, bak muhtemelen. Yani Allah aşkına muhtemelen. Azamet-i ilahe bakın böyle. O kadar mikroplar. Artık sayısız tabii. Tabii Allah bilir sayı muhtemelen. Bizde sayısız da bunlar bu kadar. Küçük mikropların da onların da ağzı var. Ağzı onlara böylece. Onların sinir sistemi var. O da yiyor. Üreme organları da var. Ürüyorlar, eşleniyorlar. Ya buna doğum yapıyor bunlar böyle. Yumurta veriyor bunlar böyle. Çoğalıyor bunlar böyle. Bu kadar karıncalar, kuşlar, kurtlar, çeşitli hayvanlar, bitkiler böyle. Bitkiler sırf dünyada bunlar böyle. Denizler gibi bakıyoruz denizlere böyle. Gökteki cisimler. O kadar ervah var, ruhlar var bir de. Ruhlu alemi var. Dünyada gelmeyenler var. Bir de berzah alemi var. Böyle gidenler var buradan böyle. Berzah aleminde. O kadar peygamberler orada. Kim bilir kaç milyar evliya var orada böyle. O kadar insanlar var böyle. Berzah aleminde, kabirlerinde bunlar böyle. Onlar kabirleri, onlar evleri gibi. Bazen bakıyorum akşam üzeri giderken yolda dikkatim çekiyor. Ben evlere bakıyorum şöyle. Her evde ışık yanıyor bakıyorum. Düşünüyorum onu böyle. Her evde bir aile var mı? Yani çalışmış, eve bir şey getirmiş. Hanım bunu pişirmiş. Yani sofrayı hazırlıyor. Çocuklar bekliyorlar böylece. Her evde bir aile yapısı, bir düzen var. Bir rızık gidiyor, her eve gidiyor böyle. Bunun gibi mezar da bunun gibi, mezar da böylece. Tabii ev derken her ev bir değil ama. Bazı evler basık, çökük, ahşap. Efendim işte camı kırık, çatısından yağmur damlar, kendi kırıktır, sobası düzenli yanmaz, geri çevirir, duman, toz duman olur. Bir de çok konfor evler de var dünyada böyle. Mezar, o da bunun gibi vardır. Mezar bunun gibi böyle. Bir de orada ağır zengin de vardır, ağır zengin de var böyle şey. Kiminin mezarı? Konforlu mezar. O ağır zengin ama böyle. Konforlu mezar. Kazanmış burada böyle. Cennet başına böyle şey. Öbürü azap çekiyor burada. Arap çekiyor. Mevla hepsini görüyor, biliyor, yönetiyor, yönlendiriyor. Yani bir zerre başıboş değil. Bir balık yerinden ayrılamıyor, ayrılamıyor. Denizde yaşaması yerine balık tatlıya gelemiyor. Gelemiyor böyle. Kıyıda yaşaması yerine balık fazla açılamıyor. Dengesi bozuluyor. Dengesi bozuluyor, hemen kaşı yerine geliyor. Kaşına geliyor böyle. şu alem böyle, bu kadar varlıklar, bunlar böyle. Vela yevdu hıfzuma, bunlara yönetme Allah'a güç değil. Güç değil bunlar. Ve hüvel aliyyil azim, Allah Celle diyor, aliyyü e'lâh. Çok yüce, yüce, yüce Mevlam böyle. Yüceliği her açıdan yüce. El azim de azamet sahibi, güç kudret sahibi Mevlamız böyle şey. Her şeyin gücü yetiyor, azamet sahibidir. Bu Allah'ın bu gücü karşısında bir de kul kendine bakacak. Şu alemi yaratan, yoktan var eden, yeri göğü, cenneti, cehennemi, arşı, ferşi, melekleri, ruhları, bütün bunları yaratan. Bir de yaratığı bırakmayan, başı bırakmayan böyle. Yaratan tam bir disiplin altında tutan bunları. Bir denge düzen içerisinde tutan bunları böyle şey. Denge kanunu koyun böyle şey. Efendim, çekimde, kimyada, fizikte, biyolojide, üreme kanunu denir. Ne desem böylece? Bir kanun var ama bunu koyan Allah var burada. Bu kanun koyucusu var ama böylece. Kendi oluşmadı bu kanunlar böylece. Böyle. Her şeyi kurala bağlı bunlar böylece. Bütün bunları yaratan, yöneten, yönlendiren ve tam bir egemen hükümran. Egemen hükümran böylece. Levh-i muhafiz semavati. Tam egemen hükümran böylece. Böyle. Her zer üzerinde böyle. Her zer üzerinde. Tam hükümen melam böylece. Allah melamız el-aliyyü çok yüce yücedir böyle her şeyle. Azamet sahibidir Mevlam. Her şeyin gücü yeter, her şeyi Mevlam bilir. Her şeyi işitir, her şeyi duyar. Zaten böyle olmasa yönetemez muhtemelen Mevlam böyle. Her şeyi görecek, görecek muhtemelen. Her şeyi görecek Mevlam. Her şeyi görecek böyle. Biz mesela bize Allah bize göz vermiş böyle. Ama bizim gözümüz o kadar sınırlı ki, o kadar kısıtlı ki bizim gözümüz o kadar kısıtlı böyle. Uzağa seçemiyorum ben. Önümüze bir perde geliyor, duvar geliyor, arkasını göremiyorum böyle. Örneğin mezara gidiyoruz, kabristana ziyarete gidiyoruz. Evet, yatan orada yakınımız yatıyor mezarda. Gidiyoruz ona ama görüp konuşamıyoruz ona. Yani o kadar sınırlı bizim kısıtlı bir şey böylece. Yüce Mevlam hepsi böyle Mevlam'ı görüyor, biliyor, yönetiyor. Ona bu haşa güç gelmiyor böyle. Yani bir kişi yönetir gibi buna yönetiyor Mevlam böyle şey. Bu ayet-i kürsü muhteremler günümüzde çok böyle tabi duyduğu için cinler diye bir varlık var. Kur'an-ı Kerim'de, cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Cin diye varlık var. Onların yarattığı için maddeleri de dünyadan yaratılırlar böyle, ısıdan yaratılır, enerji yaratılır bunlar böylece. Renksiz olduğu için onları göremiyorum. Göremiyorum böyle. Mesela havada gazlar var ama göremiyorum mesela böyle. Ama bazen hava insan çarpıyor, hızlı geliyor, fırtına oluyor, insan deviriyor, ağaçları deviriyor havada böylece. Hava çarpıyor, cidden insan çarpıyor bak, bu olabiliyor muhtemelen böyle. Çarpabiliyor insanlar böylece. Ama başıboş değil ama. Yalnız melekler var. Koruyup insanlar buna böyle. Şimdi muhteremler, bunu kısa keseceğim bu konuyu. Bir kimseye eğer cinler üzerine abansar kişiye, yani Musa o mu deneyip böyle cinler, kişi zapt etseler böyle kişiye böylece. Şimdi her hastalığın belli bir ortamı gerekiyor, ortam böylece. Hatta mikroptan gelişmesi ortama bağlı. Mikroptan gelişmesi de böyle. Bir mikro ortam bulamadığı mikro yaşamıyor böyle. Ölür kendini böyle bir şey. Hasta buna göredir. Şimdi öyle insanlar vardır ki işe fazla kapanık. İşe fazla kapanık böyle. Toplumdan kopuk, ümürsüz, hayalperest, karamsar. Her şeyi gözüne büyütür. Çok aşırı duyarlı. İşte cinlerinde tam aradığı kişi bunlar muhtemelen. Bunlar böyle şey. Mesela bir kişi sarışınsa o kişi çabuk grip nezle oluyor muhtemelen. Hastalıkların bir şeyi vardır böyle şey. Bunun gibi eğer bir kimse işe kapanık fazla, ürkek, her şeyi konuyu büyütüyor, evham yapıyor çok, dıştan kopuksa cinler aradaki kişi bu muhtemelenler. Cinler de hoşlanıyorlar. Yani bir cin, bir cin eğer bir insan üzerine bir hakimiyet kurabilse, kişi oynasa oynasa kişiye böylece, o cin öbürlerine karşı övünüyor. Bak filan kişi ben ta avucum aldım böyle muhtemelen. Övünüyor onlara karşı böylece. Mesela insanlar da bazen kuşu seviyor insana böylece. Kişi kuş tuttu mu sevse böyle, kişi o şekilde böyle. Şimdi öncelikle muhteremler, cinler bir insana gelirler. Kişi çok atlı olan, konuşkan, topluma, tam sosyal faaliyeti bir kişinin var, cinler buraya gelemezler böyle, bir şey yapamazlar ona böyle. Onun için gelemez bunlara böyle şey. Şimdi ne gerekiyor? Eğer bir kişiye cinler musallat olmuşlarsa, tabii korkuturlar, aklına biraz denge bozarlar. Nasıl dengeyi bozarlar? Mesela yürürken birden bir yılan önüne çıkıp göründü böyle, bir şey önüne göründü, birden korkar, bir şey yapar. Böyle bir hasta bir şey yok orada böylece, onu öyle göründür. Uykusunu bozarlar, sinirini bozarlar, uykusunu kaçırırlar, evhamı yapmaya başlar. Böyle aklı biraz dengesi bozuldu mu, ondan sonra tam bunu cinler görmeye başlar bu kişi. Cinler görmeye başlar, cinler bunu onlarlar böyle artık bana. Sanki el kaldı, vurur yaparlar. Bu sakındı birdenbire. Yolda giderken böyle, birden sakınır böyle bu. Ne oluyor? İşte biri bana el kaldırdı. Bıçak şey yaparlar kendisine, ben saplam kalkarlar. Böylece yapmak kalkarlar. Ne gerekiyor? En kesilme, en güç ayet-i kürsü muhtemelen karşıydı. Ayet-i kürsü. Yalnız bunu okumakla birlikte kişi biraz da kendini topluma açması gerekiyor ama. Yani kişi, yani hasta bir kişi hastalık yapan o ortamdan çıkmayınca ilaçla kurtulmaz kişi gene böyle şey. Ne gerekiyor? Kişi yalnız pek kalmayacak, karanlıkta kalmayacak. Cinler karanlığı severler. Yaktır mı kaçar onlardan böyle. Kaçarlar cinler böyle şey. Karanlığı severler. Bir de düşünmemek gerekiyor. Eğer kişi cinlere bir düşünürse devamlı, aklına getirirse, hayaline getirirse, o zaman hayaline canlanır bunlar. Hayalinde. Zaten cinler bu göz görmez, hayal görür. Hayal böyle. İnsanın beyninde vehim ve hayal duyguları var. İki duygu var. Aklın dışında. Hayal duygusu o görür bunları. Hatta cinlere gören bir kimse, ya açıkça gören kişi, kimse böylece, gözünü kapatsın, yine görür muhtemelen. Gözünü sıkı kapatsın, yine cinlere görür bak. Üzerine bir yorgan batı örtüsü yine görür. Neden? Bu göz görmüyor cinler muhtemelen. Onu gören hayali görür onlara bize. Hayali hayal vardır. Hayal görür bunlara böyle, görüyor bunları. Demek ki bunları tavsiye edelim bunlara muhtemelen böyle. Yani duydun sen bunlara böylece. En kesin bunlara ayet-i kürsü. Ama kendi okuması gerekiyor. Dışta okumak olmaz böyle. O yağlı boyaya benzer, dışta sürmeye benzer böyle. Kendi okuyacak ayet-i kürsüyü. Tabii bir de iyi bilmesi gerekiyor. Yani okunması, düzgün olması gerekiyor. Anlam bozulması için. Okuyor, suya koşuyor böyle. Okunduğu zamanlar önce cinler buna kızarlar. Okutmak istemedi cinler bak kendisine böyle şey. Yani üzerine hücum ederler, şah bak kendisine okutmamak için uğraşırlar. Ama okusun bu. Yani kendisi sıksın kendisini, sesle okusun böyle. Okusun bu şekilde. Ama cin oradan kaçarlar. Kaçarlar bunlar böyle. Kaçarlar. Lillahi Teala Fatiha.